простае шчасце людское, так як і наша з табою, пэўна складаецца з солі, з хлеба сабранага ў полі, з поту, дарожнага пылу, з роднага небасхілу, з дружбы мацнейшай ад смерці, з песні. І так мне здаецца, каб з чаго іншага скласці, дык ці было б яно шчасцем?